ระเวศสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์พระเวศสันดรทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาเป็นทานเพื่อพระสัพพัญญุตญาณครั้นทรงตีฆ่าตัวพระโอรสและพระธิดาแล้วพระเวศสันดรก็ทรงพาทั้งสองพระองค์ไปยังอาสมทรงเอาคนโทตักน้ำพลางตรัสเรียกพราหมณ์ชูชกให้เข้ามาเฝ้าขณะนั้นเองทรงข่มพระทัยให้สงบพร้อมทั้งทรงตั้งพระทัยปรารถนาว่า ขอให้การบริจาคทานครั้งสำคัญนี้จงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณเทอญ จากนั้นก็ทรงหลั่งน้ำลงพลางตรัสว่า พราหมณ์ข้าพเจ้ารักลูกทั้งสองมากแต่ที่รักมากกว่าลูกทั้งสองนั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าก็คือพระสัพพัญญุตญาณ จบพระดำรัสก็ทรงมอบพระโอรสและพระธิดาให้แก่พราหมณ์ชูชกทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุอัศจรรย์คือแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนเมื่อครั้งที่ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทานกล่าวคือแผ่นดินไหวเสียงดังกึกก้องคล้ายช้างตกมันทะเลม้วนตัวเป็นเกลียวคลื่นภูเขาสิเนรุหรือเขาพระสิเนรน้อมยอดมาทางภูเขามงคลพระอินทร์และทวยเทพต่างปรบพระหัตถ์ท้าวมหาพรหมประธานสาธุการขณะเดียวกันนั้นในอากาศก็มีเมฆคำรามและตกลงมาเป็นน้ำฝนชั่วขณะสายฟ้าแลบแหลกหลากบรรดาสัตว์หิมพานต่างส่งเสียงร้องกึกก้องเหตุอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นคล้ายจะเป็นใจรับรู้ถึงความสำเร็จของพระเวสสันดรฝ่ายพระเวสสันดรครั้นทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาเป็นทานแล้วก็ทรงเกิดปีติสมนัสอย่างใหญ่หลวงที่ทรงสามารถเอาชนะพระทัยของพระองค์ได้เป็นผลสำเร็จ